Ty, a co ty sobie kurwa makijaże teraz poprawiasz? Dawaj te kości. Masz kurwa się nie spinać. Ej, to Carbon Black? Tak, dobry stan, nie? Dobra. Dobra, jest. Palę w szybę, w stacyjkę pijam swój śrubak. Palę szybciej nutę, odpalam jak w klubach. Daję w pizdę, sprzęgło płonie jak dyktat. Rej jak akrab w R1, spycham na pobocze Swifta. Tylko winkle, jebać jazdę po prostej. Znów urywam linkę odręcznego na kostce. Opony dymią jak blanty, ona czeka już na miejscu. W torebce na drogę ma fanty, story wrzucimy na Facebook. W aucie twoje płyty, ja z nich wale nie słucham. Nie zatrzymujemy nigdy, ona szybę zamyka na bucha. Dobra, kłamie kurwa, przecież muszę stanąć po wachę. Lecz nie gaszę, nawet ona twoją przekręca nam blachę. Idę bokiem, wolno sący chuj w turbinę. Cisnę ślizgiem nie po flotę, tylko po adrenalinę. Mijamy motel, jebać to z kim mamy. W aucie rano odpalam gablotę, przekręcając śrubak bardziej. Więcej, zawsze chciałem mieć więcej. Jeszcze, zawsze chciałem M5 mieć. 500, 600, dni, które straciłem. Pięknie, w piekle będę się smażył za chwilę. Więcej, zawsze chciałem mieć więcej. Jeszcze, zawsze chciałem M5 mieć. 500, 600, dni, które straciłem. Pięknie, w piekle będę się smażył za chwilę. Kochanie, trzeba wstawać, nie ma czasu. Za fajerojem śniadanie, mordo, nie pogub kołpaków. Piamoń, chce się łapać, mierzę się tylko z lepszymi. Bus musi latać, a ja przekraczam już finisz. Olej znika, musi dymić, zatrę wrzucam drugi silnik. Moja panna puszcza streaming, twoja sztuka lubi filmik. Dyfer zwija, robię kurwa mać Porsche. Życie mija, moje sami zakończę. Mordo, tempo, ruchy kurwa zagęszczam. Ona zawsze ze mną, chce fajerę, to może jechać. Dziura na środku zakrętu, wypada mi złota plomba. Patrzę, a we wsteku ruchoma dyskoteka na bombach. Barykadują drogę, my wchodzimy w to jak w karton. Razem milion złote, wygraliśmy przed walką. Jeśli umrzemy dziś razem, to co naprawdę się stanie? Jeśli pojedziemy dalej, to mam gruby plan, kochanie. Więcej, zawsze chciałem mieć więcej. Jeszcze, zawsze chciałem M5 mieć. 500, 600, dni, które straciłem. Pięknie, w piekle będę się smażył za chwilę.